रखने भी कनिया करी मु छोड़े इने भी तो कुआरी दिन लो मो घर कुने भी तो हाथ धरी बजे जोड़ी मोहरी सजे फूल सवारी रे कनिया हे बसले तू गोरी ओढ़ा दे आकाश रु तारा फूल पड़ी बझरी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी फुटा तोर फुले बयस भूले नेला मन भूले नेला मन मन आकाश रे उइलु तु गरी साजी म पुने जन साजी म पुने जन जन परी तोर गोर मुहरे सिंदूर टीका लगला परे फगुण रे सात रंग जीवन भरी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी राजवास रे रखी दिल ते राज रानी टीए करी राज रानी टीए करी सुना कनिया म खुशी रे रहिबु साधव बहुटे परी साधव बहुटे परी साधव बहु म सजेइ हे बसरस जरे बसिले तुही रजनी गंधारु बस जीवन झरी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी मुड़े ने भी तो पाड़ुओ मन लो मो घर को ने भी कनिया करी छोड़े ने भी तो कुआरी दिन लो मो घर को ने भी तो हाथ धरी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी बजे जोड़ी महुरी सजे फूल सवारी बजे जोड़ी